وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. في سورة قصص دو مقصد ويو تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم او دویم تهذیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تبلیغ باندې چې پیغمبر دا دین زما دنیا ته رسول پکار دی د دې پر رسول کې که تکالیف او مصائب راځي پروا مه کوه لکه د موسی علیه الصلاه والسلام دې ته موږ ګورو چې زما مرګ رښتا او غنښتا زما دشمنان دنیا کې ډیر زیات دی د یو دشمن نه یاره م کوه خو په کولا او زړه باندې هر ځای دا مسله کوه زه به تا خپل مقصد ته رسوم اگر چې تا سره ملګری یو هم نه یي زه به تا د خلکو نه خلاصوم اگر که ټول ستا دشمنان یي زه به پکې تا له ملګري پیدا کوم اگر که ستا وینو ته تیږي ناستی تا دو مقصد دی صورت کی تیر شو آخر دی صورت کی اللہ یو سو خبری مستمخ کی تیر شوی او سو دی زین اللہ ذکر کی وما اوتیتم من شیئن دا تزہید من الدنیا او ترغیب للآخرت مانا ردی صدا دنیا سرا دیر محبت مکوا زکا دار دنیا دا جون هر سوره چې دینه دا یو سکه ده سکه دنیا کې د انسان جون داسې دی لکه په یو ځای کې د یو مسافر جون خپل کور یې مه ګڼه خپل جون په دې کې همیشه مه ګڼه په دې نه به ته ځي نو چې د کوم یو شي انتها آخر هغه پنای نو د هغې څه حقیقت جون خو په حقیقت کې هغه دی چې هغې له پنا نشته او هغه آخرت دی د دې عمر اندازه شته الله ته خو د هر انسان د عمر ورځې منټونه او سکنډونه معلوم دي چې دا انسان به دې دنیا کې دوره وخت تېروي او الله ته د دې انسان د روزي معلومه ده د دې انسان حرکات او سکنات وته معلوم دي دا وته معلوم دي چې دی په دنیا کې پیدا شو او سې واغستو نو سو ساهونه د تپاتې دي دا ساوم الله شماري زمونږ خو تمامه زندگی داسې ده چې هغه محدود ده هغې نه ګیره تاو ده دې وجې نه قرآن ګوا دی په دې باندې چې کله د انسان اجل راشي نه الله وي بس د دنیا بادشاہان کرا جمع شی او زور اور او طاقتور او مالدار نور د پدې اجل کې یو منټ نشي سیوا کولی او مخکیم سو کوجلی نشي خپل ټیم باندې برا دی او چراله او دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پدې دنیا کې یو انسان خپل روزي نه د پوره کړنې دی نه مري لن تموت حتا تستکمل رزقها کوم روزي چې الله دلې لیکلې ده هغه به پوره کوي البر دنیا نه دی نو معلومی گی دا چر دنیا دا جون عارضی جون دے، اصلی جون رست را روان دے، دی دنیا دا جون دا دے دا پارا دے چی اغا جون پی زان لجوڑ کی، دا دی دنیا دا خائصو، دا دی دنیا دا نشو نما، دا دا دی دا پارا دے چی تا تا اللہ خی چی اغا دے زان لخیستا کا، دی دنیا کی دا یو مثال دے، چی تا یو باغ وینی، خیستا زی وینی، محلات وینی، نو سان سره سوچو که چی آلتا زان لسه کول غواړي. دی وجن یو حدیث که راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چی تاسو وای جنت دیکی باغونه دی میوی دی دادی آغا دی اسم نشتا فکی، انما هی قیعانون، خالی میدان دی. وس خالی میدان ستا پا دی زمکا بانی دل تشتا کنا، نو تا دا کوشش که چی دا مالتو باغ پا که لگو ما فصل پا که زان لکرما، دے دے کہ چمن جوڑو میں گلو نہ بوئی پکی ماں جی گھر کے سار کے بروزم دے تو خیستہ وا بلے گی باد نسیم صحت دے سرخ کی گی اتبا دے گھر کی چو پشنو سے زون دے نظر لگی نظر و سرخ کی گی زان لکھ دنیا لین برابر کڑے دے دا مثال لستارا پار اللہ وی جنت پیغمبر وی جنت خالی میدان دے زان لکی کرا ہونا سور دے پکی وہ کر لی میں دور بتا تال تملوشی چه سوره دی پکی او کرلی نا اللہ وی زبا دل خیر سیوا درگم نو تا خالی میدان لخوم زگنا کم از کم حدیث که راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یو او ندوشو سخوایا کنا کم سڑی چه ذکر کی او اللہ یادی نو حدیث که راضی کل مجاہد فی سبیل اللہ دا سڑی دا سے دے لکا مجاہد فی سبیل دا مجاہد سوره لوی در جدا اللہ چ مجاہد لکم درجہ ورکڑی رہتا سو قرآن گورے احادیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورے نوی دا کم سڑے چ ذکر کئی نو دد مثال دا سے دے لکا کل مجاہد فی سبیل اللہ تا ولی دا مثال ورکی پیغمبر مجاہد سرا دا بلو میرا دا اخپلو سرا میرا دا مجاہد سرا دا فکر دے چ دا کافر زور اور نشی کدے زور اور شب مسلمانانو باندے نو د کفر او د شرک زور براشي د سره پړه کې دا غم دی چې لا اله الا الله دا کلمه دنیا کې اوچت شي نو دی په لوسره د ځان غم دی کچری زو وجل شم نو دا کار به پاتې شي بل چان نه پاتې کی خورده نه به پاتې شي ځکه هر انسان دا وی چې ما ځان له الته باغ سیوا کړې زما چمن سیوا شوې زما باغات سیوا شوې هغه ځای کې زما بنگلې سیوا شوې نو کم سڑے چی ذکر کئی نو دے ذکر ذکر کی چی اللہ و تا یاد دے مخ کی گوری رست گوری یوخا گوری بلخوا گوری ہر طرف تا دا اللہ نعمتون دی و دا اللہ خوشحالے دی و رحمتون دی نو بس دے ار وقت پا ذکر کرے دے وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑی تا پا جواب کی ہوئے چی کل آغا تا پوسو کچی یا رسول اللہ ما تا سا عملو خیا چی اللہ تا پی نزدیشم پیغمبر و تبی لا یزالو لسانو کا رطبم بذکر اللہ ہمیشہ دستا جب دا اللہ پا ذکر بانے لم دے اس کا شپا دا و کروز دا ذکر کوا او دا ذکر دا پار دا بہتر دا چی تا پاو دست کی خو کننے نو دانے چی کنے دا اللہ یادول دا غصی ندی پکار نا پکار دی جی پاو دست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل عادت مبارک داو پیغمبر باوی دا سی جی ما اللہ چر تا دا سی ندی یاد کرے چی ذر پاو دست کی نیم دا دی وجنے چاو دست بے مات کنو او بو بنا وی تیمم بے وو چا تلوٹا بے سی کولا دیوال بے سی کو ذکر دا اللہ ذکر بے کو نو دا اللہ ذکر کو ان کے پشان دا مجاہد دے غوم ار وقت پا یر کی او دیم ار وقت اللہ غتا مخی تینو بس دا قبر نیریگی دا حشر نیریگی دا اللہ دا عذاب نیریگی کاغ دنیاوی دے دا اللہ دا پتون و مصیبتون نیریگی پا دی دنیا کی مقصد دا چی دا دنیا دا ډیر ذلیلا بیکار شی دی ہاں اللہ دا خیستہ دے او خود چکل تپ دے بانی خکارو کی دا آخرت تپارا مستیاں غزیر سور ازان لخیستہ کو نو دی دنیا دا جون کا لگ دے او کڑر دے بس دا سادہ پارا بیا خش دی توی تزہید من الدنیا و ترغیب للآخرت چت دا آخرت سرمین پیدا کا دا دنیا نا لگ وانتزان بے رغبتا کا دا سی چپ دی دنیا کی اغا کارو کا چی اغا زیر پی خکی دا دنیا خوارسو کبا دے. نو دا اول آیات کے تزہید من الدنیا وما اوتیتم من شیئن او حاغا چی در کڑے شوی دے تاسو تا من شیئن ہر یو شی من شیئن من شیئن مانا جامع تو گورا وما اوتیتم من شیئن خوراک تو گورا زمکی تو گورا اسمان تو گورا دی لسونو تو گورا خپو تو گورا زل تو گورا غوگونو تو گورا سترگو تو گورا من شیئن نکره دا هر ذره چه تالا اللہ در کرده رستا پا دی بدن کی و یا بهر دنیا کی واسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا خکارا و پت نعمتون اللہ پا تابا نکرده دی وما اوتیتم من شیئن نو دا سری فمتاع الحیات الدنیا دا سکر دا دی جون دا دنیا سکر سکر سالن چه انسان پوخ کی نو دا آقا پول پتیلی خو پزان نرالی از دا آقین یو زرق انتا یو ساس کی او سکی متاع الحیات الدنیا او مخ کی یو مانا تی رشوی اوما دا متاع چه دا متاع سشی دی یو لغت والا گردی دا غوی دا متاع لفظ گورم چه دا مطلب بانی پوشم چه دا سشی دی نو چې دا بانډو ته لاړو بانډو کې دا بانډو په دې کورونو کې زنانا لوخی وینځي یو شوړای ولا جوړ کړي نو هغه شوړه چرته پرته وه نو کور ته سپی راغی چې سپی راغی نو هغې کې خو د خوراک دا بوی که نه نو هغه شوړه یې واخېسته منډه کړه هغه وی کو څه به کې مسکې نور پکې څه نه وو خو بس هغه هم پرې دوکه شو دنیا دیم دغه شي په دې باندې هر څوک دوکه کیږي نو هغه سړي وی راشه له دې ځای نه معلومه که نو ماشوم هغه کور کې و یا ماشوم و نو مور له آواز ورکو یو ما جاء الکلب وذهب بالمتاع وی سپی راغی او هغه شوړی ووړه زنانه پې لوښي وینځي او پلی وغورځي دغه دنیا ده اللہ وی دیتا تو بچائی وی دیتا تو وزارت وی دیتا تو صدارت وی دیتا تو مال و دولت وی قارون لے پا سر بانے کی خودا اوی زپا کتا فہوے تجلجلو بہی لا یوم القیامت قیامت تروز پوری قارون روان دے وغا خپل مال و دولت پا سر دے چکل برسی وما اوتیتم من شین فمتاع الحیات الدنیا حقا چی تاسو لسا شیدر کلی شوی دے دا سکا دا جون دا دنیا او دغه شوړه ده غورځولې شوې چې په هغې باندې سپیم دوکه کېږي وزینتها او ښایست دنیا دی ګوره د پاسه تا ته به ډېر زیات ښایسته باغ باړی ونې میوې د دنیا دا ژوند به تا ته داسې ښکاري ته به وایې بس دا حقیقت دی او زه به دلته یم او هر سړي ورسره زړه لګولی دی یو صحابی نے بادشاہ تپوسو یو تپوس تا نکوما لماذا نکره الموت دا سو جر چی زمان دا مرگ بدی شی ناقه صحابی و تاوی و مورخین ذکر کی دا اخیر صحابی و پا طول صحابو که روسته پاتی شوی بلاو وی دا زمان دا زکا بدی شی لی انکم عمرتم دنیاکم و خربتم آخرتکم تا سخبل دنیا بادا کرده دا و آخرتم خراب کرده بادشاہ وستان تا پوس کو مچ یخ جمه ده او باران وریگی او تا پخبل بانگلا که پروتی خک گرم پا بستره کی نه دا باران نیره دا نه دا هوا نیره دا و نه یخ نشتا تا را دی بستره نسوک پاسی یو بار دی بوزی بار یو سپر ده پا دی سارا کی ناغی نو بمرا ساسی هوام دا یخ نیم دا تیارم دا یره دا وی ته په دغه سفر کې خوشاله بادشاہ وته په سفر کې بسو خوشاله وی دغه مثال له بادشاہ جی تا خپل دنیا جوړه کړی دا او آ پر د قبر سره غم خو تا سره نشته کنه قبر کې به تا سره سو کې پلار وای زی وای خزه وای رونا وای تربوران وای هیڅوک بم نه نو هغه زید پاره سکړی دی نه سم نشته نو چې هغه خالی سفر تلار شي کنه پاگی کی خطا سر بسترم نشتا دو کپڑی ہوئے تھے پکراؤن گاڑ لو خبر کی خو دے آغا سفر کی بتو خوشحال آغا تو چر تب ہم خوشحال نشم داغی و قسم طلب د نصیحت کو چما تدا سے خبروں کا بادشاہان بخوا دا سی اکثر پک حق پرستو چیغی بر دین سر مینوا نو دیندار و خال بتلو داغی نے بےتا پسون کولو واس او نصیحت ابن جوزی بل گیا و بیان بے کو نو پلکون خلق و بادشاہان بوٹولو دا بد آغا بیان تراجم شیو چمگر در خلی نے سب رو باغی کی بواز و نصیحت بو بادشاہان بہو جڑ لو ذرا بہو جڑ لو یہ بادشاہ جی پتا قصہ پر کہتے چرتا نہ خوشحالی گی او چکل رضان سر دے دے نسوڑی نو حدیث کی رضی پیغمبر ہوئی یو خیست زوان براشی خوشبو بدر روانی دے بے پکتو بانے نمڑی گی دے بہت ہوئی من آنتا لا عرفو کا تو سو کی تو خطا نہ پی جنم اگا بہت ہوئی تما نہ پی جنی خود دے پی جنم انا اعملو کسالح زستا غنیک عملی ما یو روایت کی دا سی رازی یو دویم روایت کی رازی انا القرآن اللذی زہاق قرآن یہ مکنا کتاب طول شو ویلم او زان بری بی خوب کرو طول اروز بری دو ویلم مال دی وخرا کرو نن تا فکر مکا و پلار نشتا رور نشتا تربوران نشتا قام قبیلی والا خاندان والا سوک نشتا دیده که خو وحشت تی یر دا یوازوال دی زبستا مرگره ما ترکمی پوری چکل دا خلق را پورتا کی یا نیک عمل دے او یا قرآن دے دا دو سیزونه دی تا سوڑی دی دان سرا فمتاع الحیات الدنیا وزینتها کور برابر کا ڈانڈس تیار کا باغونه جوڑ کا جیداد جوڑ کا وادو کا او کویدنو کا او زامنو لو کا او پا دقی که انسان دا دی دنیا نا رحلت ہوئی ومن نزلت بساحت حل منایا امام شافعی ہوئی ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء نچا پغولی کی جمرگون راضی نچا میدان تا او دکور سہن تا چملک الموت راشی ادریل صلات و سلام راشی نو فلا ارض تقيه ولا سماء اغ اسمان چ دے دا غی دلاند و غی نشی بچکولے و غزم ک چ دے پٹول مروسی د 15 پی تک ال غی نشی بچکولے اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواه کله چې استاد ر صبر ناکري نو بس ته او وزیر اعظم سه بو صدر سه دیو شي او کنه استاد لو دقه قارون غزل دی نو بس ګرد ور پسې وای ک ان الله هم دغه بیا وی خلک یو براغلی یره وی ک تمام دغه سه مال وی تمام دغه سه وزارت وی سبت جوړ کی وزینتها وما عند الله دغه دنیا ده وما عند الله واغچ د الله سره دی خیر او ابقا هغه غره دی او همیشه ما عندکم ينفد مخک ترشو غالبا سوره نحل کې هغه چې تاسو سره دی ختم بشي یا انسانانو وما عند الله باق هغه چې د الله سره دی هغه نه ختميږي باقی دی دلته ملاوی هغه چې د الله سره دی خیر او غره دی او ابقا او ډیر همیشه افلا تعقلون نو دورم نه پويږي عقل مندو افمن وعدناه وعدا حسنا تقسیمیه آیا غسوکو چه وعده کرده ده منگ ده سر وعده خیسته جنت و نعمتونا خوشاله ده الله دیدارو ده ملائک و سلامونا ده جنتیان و پخپل منسک سلامونا حوری و غلمان کفه و لاقیه ده خامخا ملاقات که انکه ده داغی سرا کمم متعناه متاع الحیات الدنیا ده پشان ده چا که دیشی چی مونگا غطا سکا ورکڑی دا سکا رجون دا دنیا یو دا سالی دا اللہ و جماع و سر وعدہ کڑی دا خیستا وعدہ چیزای بدل درکم مرگری بدل درکم اللہ و دا برین سلام کئی ملائک با سلام کئی مومنان با پخپل منس کئی یو بلتوی سلامون علیکم و سلام دی پتا سبانی بچ و مصیبتون و تکلیفون نا اللہ خلاص کئی او خوشحالی بی علا سر متقابلین پا کرسو پا تختون و بناس و بلتو مخامخی گول کمری بی دا جنت نو اللہ وی دا سڑے او دا بل چی ماو تا دی دنیا کی لگا گوندی سکا ورکلو چی دار وزارت شو دار صدارت شو دار مالداری شو سم هو یوم القیامت بیادے پرو دیر قیامت و من المحضرین دے بدا حاضر کرو شو نی با جہنم کی دا دوارا یو شان دی نا ایو پا خوشحالو کی دے و بل پا غمون و مصیبتون کی دے تزہید من الدنیا و ترغیب الالاخرتو شو نو استخویف اخروی دا اغا جان یراول دنیا کی دو ملا یری او دا غزیر سخت نه دی میاري. انسان په دې دنیا کې بروسه کوي، نو په چا بروسه کوي؟ څوک په الله بروسه کوي، څوک د الله په دین باندې بروسه کوي، او څوک بروسه کوي په مال او په دولت او په کفر او په لعنت؟ د چا دغه خیال لې چې دی به مخلاصي؟ ما نیولې لمن ستا ده، دا مشرک دی هغه چې په زیارتونو په باباګانو باندې ګرځي. الله وی رده حل لګوره. ويوم ينادهم او پاغ ورځ باندې چې आवाज وکي الله دیتا، आवाज برسه ده پاره کی دو ته پوسه کی الله، یو د توحید بارک او یو د رسالت بارک. یو د توحید بارک، ځکه توحید خو مخ کړي کنه، د توحید تعلق د الله سره دی. توحید څه معنی؟ هر سړی دا عقیده وساتي چې الله یو دی، الله یو ګڼلو، الله یو ثابتولو. تمام انبیاء په دنیا کې الله یو ګڼلو او یو ثابت کړو. تم دا عقیده وساتي چې الله یو دی، اور دنیا خلق وګوره دا عقیده وساتي چې الله یو دی، غسر شریک او حصدار نشته. هغه متصرف ته، هغه مالک ته، هغه خالق ته، د اولوهیت ته، خدای ته ټول صفاتونه ته غل ورکی. دې ته وی توحید. الله ردی تپوس کی لاول قبر کیم تو تپوس لري کنه ضروری تپوسونه پکې داري چې مر ربک داړم به تپوس. د دې تپوس تعلق مفسرین وی توحید سره. فیقول ابو یلا انا شرکاء الذین کنتم تزعمون. چرتدی شریکان زماغه کسان چې تاسو په عقیده وا تاسو په ګمانه دی مشرکانو تبا الله و شرته دی اغا لاتو مناتو عزاه بلو ودو سوا یغوسو یعوقو نصرو پیر بابا کاکا سیبو مولا شریپو سیون شریپو سشو اغنن اینا شرکای اللذین کنتم تزعمون چستاسو پی قیدو اغنن سشو اینا مانی خبوئی گئے کنن اللہ و شرته دی. قال اللذین حق علیهم القولو اوبوی اغا کسان چی ثابت شو پا غیبان وینا ربنا اے رب زمونگا ها اولئ الذین اغوینا داغ کسان دی چی مونگا گمراہ کڑیو. ورال تبوی خا دل تخوتا تشن باغونا خی او ال تبوی اللہ داغ کسان دی چی مونگا گمراہ کڑیو. ولی اغوینا هم کما غوینا مونگا دی گمراہ کڑیو لکا سنگا چی مونگا پخبل سر کشو. مونگا زن لمرگری کاتا د دوم عقیده جوړه وا پلاته او پمناته او پعزا او پیر بابا او کاکا سیبو الا بس تیار دې جدو دیوانه بابا ته اوس پرلی کې ودا مخلوق روانو. مونږ هم گمراهو نو مونږ ځان لمرګری کاته نه دی هم گمراه کړو. تبرأنا الیک الله مونږ بیزار یو تا نن زمونږ دین جدای د بایکاټ. ما کانو یانا یعبدون نو دې زمونږ عبادت کوونکی دې زمونږ بندګی نه وکړي. قرآن کی صورت انعام کی تیرشیو اللہ وی دی بوی چیتا ہو بل کانو یعبدون الجنہ دا پیریانو عبادتی کو. ما کانو یانا یعبدون نور دی بروسا پا چا باندی وا پا دیخ پلو خدایانو باندی او اگی ال تا انکارو کچی منگا گمرہو نو دی ہاں گمرہ کلو. شیطان با دور پا تخ بانی کی نو اعلان بو کی چیتا ما بتاو سزور ہو نو خو ما آوازو کو را پسی بھی نو زسو جلو کم زستاسو پر یادارس نیمو نتاسو زم پازاب کی موتاسو پازاب کی زی خوشا لگو سی در طول نلوی بابا پکی دغو او اگو تا اعلانو کم وقیل دعو شرکا اکم دیتا باویلی شی خوا دنیا کی خورده چگی والی ویچی پیر را مدد شی پینا پر پیر پر نیکی را رسی زاوازو تو که کنا او بویلی شی دیتا او دعو شرکا کم رو بل اخبل شریکان فدعوهم دی بو تچیغ کی آواز بو کی فلم یستجیبو لهم اغیب قبولتیاو نکیر دی لپار اغی سا خبر دی دنیا کم دغا حالو او آخرت کم دغا حالو دی قبر تا اولانو او سشی ولی نو ور کرد تاسو کتلی پو دی پیر بابا کی دی داتا تلوشنو ال تڑیر دی شل پکشتا اولاند پکشتا آو او چې په وجود باندې نیمګړی دی نو په زیارت کې حاضري او عمر یې پکې وشو نه چاله سترګ ورکړه نه چاله نظر ورکړو نه د چا ګوډوالی خکو او نه د چا شلوالی خکو چې څنګه ونو مقصې پراته دي فدعوهم فلم یستجیبو لهم التبوتم چغیدی وی فلم یستجیبوا لهم ورأوا العذاب او بوینی عذاب لو انهم كانوا يهتدون کاش کدی لار مندلے لو انهم كانوا يهتدون اللہ وی کاش کدی لار مندلے خلار خنو مندلے کنا دا اللہ در پریخو او دا بندہ در دروان نو قیامت کی بدو تپوس اللہ کی یو د خپل توحید بارکی اغدا دے چیغ تاسو ما سر صداران و شریکان گرزولی و زخو یو ما زما پا ذات کی و پا صفات کی خو ما سر سوک شریک نو و تاسو را لگتلی و غصشو او دویم تپوس دا رستو را روان دے در رسالت و ما اوتیتم من شیئن او حاغا چی در کل شوی دے تاسو تاسو شیف متاو الحیات الدنیا نو دا سامان دے دا جوند دنیا و زینتو ها و خائستا غیره وما عند الله خير وابقى او وقت دا اللہ سر دی دیر غور دی و میشا افلا تاقلون دورم نپوئی گئے افا من وعدناه وعدا حسنا آیا حقا سوک چی وعد کری دا منگا دا سر وعد خیستا فهو لاقیه دے ملاقات کون کری دا غی سر کامن دا سر پشان دا غچا کی دیشی متعناه چی منگا غل سکور کری دا متع الحیات الدنیا دا دی جوند دنیا دا سکا دا جوند دنیا نا ثم هو يوم القيامه بیا دے پروز قیامت بانی من المحضرین دا حاضر کلو شو نوی بجہنم کی و یوم ینادیهم پاغر وس چی آواز کی اللہ دیتا فیقولو پسبوی این شرکائی الذین شرط دی شریکان زما اغا کسانو کنتم تزعمون چی تاسو پاغی بانی عقیدہ ساتلیوا قال الذین حق علیہم القولو او بو یغه کسان چې ثابت شي وو په دی باندې وینا ربنا اے رب زمونږ ها اولاء الذين اوینا دا کسان دي چې مونږ بیلاری کړیو مونږ گمراه کړیو او وینا هم مونږ دي بیلاری کړیو زکا کما غوینا لکه څنګه چې مونږ گمراه نو ځان لم مرګري سیوا کول ځان لم سکاتو تبرأنا الیک الله مونږ اوس بیزار یو تا تا بایکاټ مونږ وکړو تا تا ما كانوا ايانا يعبدون نو دي جزا منغا عبادتي كاو وقيل دعو شركاكم او بويلشي رو بلي تاسو اغا خبر شريكان فدعوهم نو دي بو تچغي كي سنگه جي دنیا كي اغي تچغي والي فلم يستجيبو لهم پس اغي و جواب ورن كي دي لا قبول تيابو نكي ردي ور اول عذاب او بوين عذاب لو انهم كانوا يهتدون کاش کدی لار مندلے